lakini tuna muandishi wa sharh. Nani huyo? Ha? Ibn Uthaymeen tulisoma hapa tarjama yake. Hivi mnakumbuka? Ha? Kwenye kitabu gani? Kwenye kitabu gani cha Ibn Uthaymeen? Ahsant. Njoo chukua zawadi. Tunalala tu hapa. Safi kabisa. Makarimu al-akhlaq. Wewe uko hadir. Wengine hata wakumbuki hapo. Na tumesoma hapa hapa tu. Eh? Tayyib Ibn Uthaymeen sina haja kurejea tarjama yake, imeelezwa hapa. Lakini tulishamsoma Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Jina lake ni nani? Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Eh. Abu Abdullah. Haya. Amezaliwa mwaka gani? Ibn Uthaymeen. Tulisoma. Hebu tukumbushane. Mata ulida, na nilitaja mwaka wa hijiria na nikataja mwaka wa miladia. Nitajieni mwaka aliozaliwa. Amezaliwa mwaka 1300 na ngapi? Na 47. 1347 hijiria. Sawa. Sawa sana mwaka gani? Wa miladia. Ni sawa sana mwaka 1929 miladia. Ndio mwaka aliozaliwa Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Wa matatu ufi rahimahullah. Na amefariki mwaka gani? Wa hijiria na utaka. Matatu ufi 1421. Kazaliwa 1347, akafariki mwaka 1421 hijiria. Sawa sana mwaka gani miladia? Tulitaja mwaka 2001. Al-alim muasir, ni mwanawachuoni muasir katika wakati wetu. Na hapa kuna mukaddima sasa aliyoandika, nitumie na kitabu chenu eh? Kuna mukaddima aliyoandika Asharih Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, tutaanza nao huo kwa sababu sisi tunasoma sharhi. Kwa yale yote yaliyo andika Ibn Uthaymeen rahimahullah na sisi tutayasoma eh? Muqaddimatu sharih, bismillahir rahmanir rahim. Hiyo unayo eh? Naam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد يا هيا لتنولي فهذا تعليق مختصر على كتابي Lum'atul i'tiqad. Unaweza ukasoma hivyo ala al-hikaya eh? Ala kitabi Lum'atul i'tiqad alladhi allafahu Abu Muhammadin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi al-mawludu fi Sha'bana sanata 41 ba'da 500 min al-hijra biqaryati من أعمال نابلس المتوفى يوم عيد الفطر سنة 20 بعد 600 من الهجرة بدمشق رحمه الله تعالى. ابن عثيمين أنا سيما فهذا تعليق نهيزي ندندو فهذا تعليق نهيزي ندندو مختصر فوبي أماز وتزويك الإمام رحمه الله على كتاب لمعة الاعتقاد جو كتاب لمعة الاعتقاد الذي كتاب أمباشو ألفه أمكتونغ إيش كتاب أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي المولود اليزلي وفي شعبان كتك مويز وشعبان سنة مواكا 41 بعد 500 مواكا 541 هجرية biqaryati, katika kijiji, min a'mali ay min dhawahi, a'mali maana ya dhawahi, min a'mali Nablus, katika viunga vya miji ya Nablus. Almutawaffa, aliyefariki mwana wa chuoni huyu, yauma Eid al-Fitr, siku ya Eid ya Fitri, mwaka 620 Hijria, bidimashq huko katika mji wa Damascus, rahimahullahu ta'ala. Wa hadha alkitabu jamaa fihi muallifuhu zubdat alaqida, na hichi kitabu Lumaa amekusanya ndani yake mwandishi wake ufupishi wa itikadi, ay khulasata alaqida, ufupishi wa itikadi. Wa min thamma ay wa min hunak, na pia unaweza kusema wa min huna, na kutokea hapa. Qararat riasatu almuahid alilmiya, ulipitisha maamuzi. Qararat riasatu almuahid alilmiya, ulipitisha maamuzi uongozi. Riasatu, qararat riasatu almuahid alilmiya, ulipitisha maamuzi uongozi wa vyuo vya kielimu. Dirasatahu, kukisomesha kitabu hichi. Uongozi unaosimamia vyuo vya kielimu, vyuo vya dini, ulipitisha maamuzi ya kukisomesha kitabu hiki. Na uongozi unaotajwa hapa ni uongozi wa Almamlaka Al-Arabia As-Saudia, ni huko Saudia ambapo wana vitengo hivi vya dini katika serikali yao, ni idara hivyo kama mnavyoona nyinyi mna mawizara huko. Basi na wao pia wana utaratibu huo katika mambo ya ilmu za dini na ilmu zingine. Kwa hiyo ulipitisha uongozi wa vyuo vya kielimu kukisomesha kitabu hichi. Fi matla'i alqismi thanawi, matla'i hapo inakusudiwa fi awail wa fi muqaddima, fi matla'i alqismi thanawi, katika hatua za awali, ndio maana yake fi matla'i, katika hatua za awali. Fi matla'i alqismi thanawi, katika hatua za awali za kitengo cha thanawi. Basi walipitisha kitabu hiki katika vitabu vya itikadi. Fil maahid, katika hivyo vyuo. Fi sanati alula minhum, katika mwaka wa kwanza kwenye hicho kitengo cha thanawi. Wamepitisha kitabu hiki, liyakuna rakizatan, kwa ajili kiwe hichi kitabu ni msingi. Sheikh ameeleza hapo chini, utasoma maana ya arrakiza, ni kitu cha kutegemewa, yani msingi. Liyakuna rakizatan, ili kiwe kitabu hichi ni msingi, wengine husema muhimili, sawa. Yu'tamadu alaiha, panategemewa juu yake huo muhimili, kwa maana kitabu kinafanya ni muhimili wenye kutegemewa juu yake. Fil marhala ay fil mustawa, katika kiwango hiki cha thanawi mwanzoni. Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah, wa nadharan liahmiyati alkitabi, na kwa ajili ya kutazama au kwa ajili ya mtazamo wa umuhimu wa kitabu hichi, maudhuan, kwa maudhui yake, wa manhajan, na mfumo wake, wa adama wujudi sharhin lahu, na kutokuwepo sharhi yake kitabu hiki, kwa maana sharhi ambayo imetimiza malengo, kwa sababu walikuja kuandika katika zama zetu wana wachuoni wengine. Mfano hapa nina sharhi ya Sheikh ambaye imeandikwa kwa muda mrefu, Sheikh Jibrin, sharhi ndefu kweli kweli, katika darasa zake, kwa kwamba mwishoni mwa umri wake aliguswa kidogo manhaji yake, lakini ana sharhi nzuri sana ya Lum'atul I'tiqad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, mujallad kamil, ni sharh muwassa. Baadhi ya wanaochuona nasema hakuna sharh ndefu kama hiyo kwake ya Lum'a. na kutokuwepo sharhi ya kitabu hichi, Sheikh anasema faqad aqadtu al-azma, kwa hakika niliyafunga maazimio, musta'inan billah, hali ya kuwa ni mwenye kutaka msaada kwa Allah, mustalhiman minhu as-sawab, hali ya kuwa ni mwenye kuomba ufahamu kutoka kwake wa kupatia. Hapa pana jumla zimeingia mu'taridha kwenye kitabu chenu, ambapo hichi kitabu chenu ni nuskha ya zamani pia, imeingia jumla mu'taridha nyingi. Anasema mustalhiman, hali ya kuomba ufahamu, minhu ay min Allah, mustalhiman minhu as-sawaba, hali ya kuomba ufahamu kutoka kwake Allah wa kupatia. Pakaandikwa fa as'aluka, kwa maana ni maneno Ibn Uthaymeen, nakuomba wewe Allah, ay al-qasda wal-amala, nakuomba ay al-isabata fi al-qasdi wal-amal, nakuomba ya Allah, ay al-qasda wal-amal, kwa maana nakuomba kulipatia kusudio na kupatia amal kwenye hii kazi ambayo nimekusudia kuifanya. Chapa zingine hazina huo mzunguko, maneno yameungana vizuri, na hii ndiyo iko wazi zaidi. Faqad aqadtu, ikuchanganya mwanafunzi, faqad aqadtu al-azma musta'inan billah mustalhiman minhu sawaba fi al-qasd wal amal, iko sahali. Anasema Sheikh, kwa hakika niliyafunga maazimio, musta'inan billah, hali ya kuwa ni mwenye kumtaka Allah msaada, mustalhiman minhu sawab, ni mwenye kuomba ufahamu kutoka kwake wa kupatia, fil qasdi wal amal, katika kusudio na katika amal. Kusudio langu la kuandika hii sharhi na amali yangu ya hiyo ya uandishi. Kwa hiyo nikaomba hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anipe kupatia katika kusudio na amal, ala an adha, sisomi chapa yenu hapo, nitarudi kwenu, ala an adha, juu ya kuweka, alaihi, kwenye hichi kitabu. Kitabu gani tunazungumzia? Alaihi ala lum'a, aiwa, hasa tunaunganisha hapo kwenye sasa. Ala an adha alaihi, juu ya kuweka katika kitabu hichi lum'a, kalimatin yasiratan. Unaona amesema kalimatin, kalimati hapo ilipo ni mafuulu bihi mansubu, na ndio maana naati yake kule imekuja yasiratan, ni naati ya hii mafuulu hapa. Watu wanaha unawataka kwanza, hii kalimati ni jamu gani? Hii watu wanaha aina ku, hii ni jamu gani? Darasa la juzi tu hapa, usijibu bila kunyanyua mkono. Fadhali, hii ni jamu almuannath as-salim, na hapa ilipo ni mansub, lanahu maf'ulun bihi. Alama ya nasbu nini? Naam, al-kasra. Ahsant, tulisema kwamba jamu muannath as-salim idha waqa'a mansuban fa alama nasbihi al-kasra, wa hakadha إذا وقع ماذا؟ مجرورا يجر وينصب بالكسرة. حسن كيوليزا نيبي جمع مؤنث سالم ndio mtihani mwingine huu. Hii wazee pumzikeni kidogo hapa, pumzikeni kidogo hapa na watakao vijana hawa. Ma huwa jamu almuannath salim? Nipeni taarifu. Huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Ahsan, tunaendelea. Musta'inan billahi, huko ni juu sana. Ala an adha alayhi, juu ya kuweka juu ya kitabu hiki lumaa, kalimatin, maneno yasiratan, machache, ay qalila, takshifu ghawamidhahu ay su'ubatihi, yatakayofichua, yatakayofunua yale magumu ya kitabu hiki. Kama kuna kalimat saaba wa ibarat ghamidha, maneno magumu na ibara zilizokuwa ngumu, basi maneno machache ya sharh yataweza kufunua huo ugumu. Takshifu, yatakayofunua hayo maneno machache ghawamidhahu, yale magumu ya kitabu hicho. Watubayinu mawaridahu, na yatabainisha maneno machache. Khafayahu, mawaridahu ni nini? Khafayahu, maficho yake, yale mambo yaliyojificha. Hiya almaani alkhafiya, ni zile maani zilizojificha. Sasa hii sharhi yenye maneno machache itaweza kubainisha hayo maficho. Watubayinu, na yatabainisha hayo maneno machache. Mawaridahu, maficho ya kitabu hicho. Kitabu gani? Numa. Watubarrizu fawaidahu, na itaziweka wazi faida zake hicho kitabu. Wallah arju, kudima almaamul, arju Allah, si ndio? Wallah arju, na Allah namuomba. An la yakilani ila nafsi, asiniegemeze mimi, asinisalitishe na nafsi yangu. An la yakilani ila nafsi, Sheikh anamuomba Allah katika kazi yake hii ya sharh. Na Allah namtaraji, wallah arju, na Allah namtaraji. An la yakilani, asiniegemeze mimi, ila nafsi, katika nafsi yangu, akaniacha. Tarfata ainin, walau kwa upepesi wa jicho, hata kwa muda mdogo tu, asiniache mwenyewe. Wa ayamuddani, na anipe mimi. Biruhi min indi, kwa nguvu, bikuwa, wa yumiddani, na hiyo ndio zaidi kuliko yamuddani, pamoja kwa katika mjengo ina maana sawa. Wa yumiddani biruhi min indi, na anipe mimi kwa nguvu kutokea kwake. Wa tawfiqin, na tawfiq. Wa yaj'ala amali mubarakan wa nafi'a, na ijalie amali yangu hii ni yenye kubarikiwa na yenye kunufaisha. Innahu jawadun karimun, hakika yeye subhanahu wa ta'ala ni mtoaji mkarimu. Akaandika hapo Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen harrara bitarikh, amehariri haya maneno, ameandika baada ya kuyachuja na kutafakari tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 1392 hijiria hiyo. Sasa anasema الشارح رحمه الله: وقبل الدخول في صميم الكتاب, na kabla ya kuingia katika kiini cha kitabu, fi lubb alkitab. وقبل الدخول في صميم الكتاب, na kabla ya kuingia katika kiini cha kitabu, yani lumaa, uhibbu an uqaddima qawaid hamma, ninapenda mimi kuitanguliza misingi ya muhimu. Uhibbu an uqaddima, napenda kuitanguliza. Qawaida hamma, misingi ya muhimu. Fi ma yataallaqu bi asma'illahi wa sifatihi, katika yale ambayo yanafungamana na majina ya Allah na sifa zake Allah. Na miongoni mwa sababu zilizonisukuma kuisoma sharhi hii ni kusoma hizi qawaid, misingi madhubuti sana Ibn Uthaymeen ameiweka hapa kwa ufupi, na ameiandika kwa urefu zaidi na ufafanuzi katika al-qawaid al-muthla. Ni muhimu tukaisoma hiyo misingi na tukaijua, kwa tutaanzia hapo. Qawaid hammatun fi al-asma'i wa sifat, wa hadha fi ad-dars al-qadim insha Allah ta'ala bi hadha al-qadr kifaya. Wallahu ta'ala أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين, وجزاكم الله خيرا.